इससे बड़े जोरों की हवा चलने लगी। वायु के वेग से मेघों की घिरी हुई घटा छिन्न भिन्न हो गई, वे चारों ओर फैलकर विलीन हो गए। अब शत्रुघ्न जी के सैनिक सुखी दिखाई देने लगे। उधर महाराज वीरमणि ने जब देखा कि मेरी सेना आंधी से कष्ट पा रही है, तब उन्होंने अपने धनुष पर शत्रुओं का संहार करने वाले पर्वत अस्त्र का प्रयोग किया। पर्वतों के द्वारा वायु की गति रुक गई। अब वह युद्ध क्षेत्र में फैल नहीं पाती थी। यह देख शत्रुघ्न जी ने वज्र अस्त्र का संधान किया। वज्र अस्त्र की मार पड़ने पर समस्त पर्वत तिल तिल करके चूर्ण हो गए। शत्रु वीरों के अंग विदीर्ण होने लगे। खून से लथपथ होने के कारण उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस समय युद्ध का अद्भुत दृश्य था। राजा वीरमणि का क्रोध सीमा को पार कर गया। उन्होंने अपने धनुष पर ब्रह्म अस्त्र का संधान किया, जो वैरियों को दग्ध करने वाला अद्भुत अस्त्र था। ब्रह्म अस्त्र उनके हाथ से छूटकर शत्रु की ओर चला। तब तक शत्रुघ्न जी ने भी मोहन अस्त्र छोड़ा। मोहन अस्त्र ने एक ही क्षण में ब्रह्म अस्त्र के दो टुकड़े कर डाले तथा राजा की छाती में चोट करके उन्हें तुरंत मूर्छित कर दिया। तब भगवान शंकर जी को बड़ा क्रोध हुआ और वे रथ पर बैठकर राजा के पास आए। उस समय शत्रुघ्न जी सहसा उनसे युद्ध के लिए आगे बढ़ आए और अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर युद्ध करने लगे। उन दोनों में बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ा, जो वैरियों को विदरण करने वाला था। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने के कारण सारी दिशाएं उद्दीप्त हो उठी थी। भगवान शंकर जी के साथ युद्ध करते करते शत्रुघ्न जी अत्यंत व्याकुल हो गए। तब हनुमान जी के उपदेश से उन्होंने अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया। हा नाथ, हे भाई, ये अत्यंत भयंकर शंकर जी धनुष उठाकर मेरे प्राण लेने पर उतारू हो गए हैं। आप युद्ध में मेरी रक्षा कीजिए। हे राम, आपका नाम लेकर अनेकों दुखी जीव दुख सागर के पार हो चुके हैं। हे कृपा निधे, मुझे दुखियों को भी उभारिए। शत्रुघ्न जी ने ज्यों ही उपयुक्त बात मुंह से निकाली, त्यों ही नील कमल दल के समान श्याम सुंदर कमल नयन भगवान श्री राम जी मृग का श्रृंग हाथ में लिए यज्ञ दीक्षित पुरुष के वेश में वहां आ पहुंचे। समर भूमि में उन्हें देखकर शत्रुघ्न जी को बड़ा विस्मय हुआ। परणत जनों का कलेश दूर करने वाले अपने भाई श्री रामचंद्र जी का दर्शन पाकर शत्रुघ्न जी सभी दुखों से मुक्त हो गए। हनुमान जी भी श्री रघुनाथ जी को देखकर सहसा उनके चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे भक्त की रक्षा के लिए आए हुए भगवान जी से बोले, हे स्वामिन, अपने भक्तों का सब प्रकार से पालन करना आपके लिए सर्वथा योग्य ही है। हम धन्य हैं जो इस समय श्री चरणों का दर्शन पा रहे हैं। हे श्री रघुनंदन, अब आपकी कृपा से हम लोग क्षण भर में ही शत्रुओं पर विजय पा जाएंगे। इसी समय योगियों के ध्यान गोचर श्री रामचंद्र जी को आया जान श्री महादेव जी भी आगे बढ़े और उनके चरणों में प्रणाम करके शरणागत भयहारी प्रभु से बोले, हे भगवन, एकमात्र आप ही साक्षात अंतर्यामी पुरुष हैं। आप ही प्राकृति से पारब्रह्म कहलाते हैं, जो अपनी अंश कला से इस विश्व की सृष्टि रक्षा और संहार करते हैं। वे परमात्मा जी आप ही हैं। आप सृष्टि के समय विधाता, पालन के समय स्वयं प्रकाश राम और प्रलय के समय शर्व नाम से प्रसिद्ध साक्षात मेरे स्वरूप हैं। मैंने अपने भक्त का उपकार करने के लिए आपके कार्य में बाधा डालने वाला आयोजन किया है। हे कृपालु, मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। क्या करूं, मैंने अपनी सत्य की रक्षा के लिए ही यह सब कुछ किया है। आपके प्रभाव को जानकर भी भक्त की रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। पूर्व काल की बात है, इस राजा ने शिप्रा नदी में स्नान करके उज्जैनी के महाकाल मंदिर में बड़ी अद्भुत तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर मैंने कहा, हे महाराज, वर मांगो। इसने अद्भुत राज्य मांगा। मैंने कहा, देवपुर में तुम्हारा राज्य होगा और जब तक वहाँ श्री रामचंद्र जी के यज्ञ संबंधी अश्व का आगमन होगा, तब तक मैं भी तुम्हारी रक्षा के लिए उस स्थान पर निवास करूँगा। इस प्रकार मैंने इसे वरदान दे दिया था, उसी सत्य से मैं इस समय बंधा हूँ। अब यह राजा अपने पुत्र, पशु और बांधवों सहित यज्ञ का घोड़ा आपको समर्पित करके आपके ही चरणों की सेवा करेगा। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, देवताओं का तो यह धर्म ही है कि वे अपने भक्तों का पालन करें। आपने जो इस समय अपने भक्त की रक्षा की है, यह आपके द्वारा बहुत उत्तम कार्य हुआ है। मेरे हृदय में शंकर हैं और शंकर जी के हृदय में मैं हूँ। हम दोनों में भेद नहीं है। जो मूर्ख है, जिनकी बुद्धि दूषित है, वे ही भेद दृष्टि रखते हैं। हम दोनों एक रूप हैं। जो हम लोगों में भेद बुद्धि करते हैं, वे मनुष्य हजार कल्पों तक कुंभी पाक में पकाए जाते हैं। हे महादेव जी, जो सदा आपके भक्त रहे हैं, वे धर्मात्मा पुरुष मेरे भी भक्त हैं, तथा जो मेरे भक्त हैं, वे भी बड़ी भक्ति से आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। शेष जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी का ऐसा वचन सुनकर भगवान शिवजी जी ने मूर्छित पड़े हुए राजा वीरमणि को अपने हाथ के स्पर्श आदि से जीवित किया। इसी प्रकार उनके दूसरे पुत्रों को भी, जो वाणों से पीड़ित होकर अचेत अवस्था में पड़े थे, जिलाया। भगवान भूतनाथ जी ने राजा को तैयार करके पुत्र पुत्रों सहित उन्हें श्री रघुनाथ जी के चरणों में गिराया। हे वात्स्यायन जी, धन्य है राजा वीरमणि, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया, जो लाखों योगियों के लिए उनकी योग निष्ठा के द्वारा भी दुर्लभ है। उन्हीं भगवान श्री राम जी को प्रणाम करके समस्त राज परिवार के लोग कृतार्थ हो गए। उनका शरीर धारण करना सफल हो गया। इतना ही नहीं, वे ब्रह्म आदि देवताओं के भी पूजनीय बन गए। शत्रुघ्न जी, हनुमान जी और पुष्कल जी आदि उद्भट योद्धा जिनकी स्तुति करते हैं, उन श्री रामचंद्र जी को राजा वीरमणि जी ने शिवजी जी की प्रेरणा से वह उत्तम अश्व दे दिया। साथ ही पुत्र, पशु और बांधवों सहित अपना सारा राज्य भी समर्पण कर दिया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी समस्त शत्रुओं तथा सेवकों से अभिवंदित होकर मणिमय रथ पर बैठे बैठे ही अंतर्धान हो गए। हे मुने, विश्व वंदित श्री रामचंद्र जी को तुम मनुष्य ना समझो। जल में, थल में, सब जगह तथा सबके भीतर सदा वे ही स्थित रहते हैं। भगवान शंकर जी ने भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके सेवक राजा से विदा ली और कहा, हे राजन, श्री रामचंद्र जी का आश्रय ही संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु है, अतः तुम श्री रघुनाथ जी की ही शरण में रहो। यूं कहकर प्रलय और उत्पत्ति के कर्ता धर्ता भगवान शंकर जी स्वयं भी अदृश्य हो समस्त पार्षदों के साथ कैलाश को चले गए। इसके बाद राजा वीरमणि श्री राम जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए स्वयं भी अपनी सेना लेकर महाबली शत्रुघ्न जी के साथ साथ गए। जो श्रेष्ठ मनुष्य श्री रामचंद्र जी के इस चरित्र का श्रवण करेंगे